ุกคนขอให้พากันเพ่งพิจารณาดูเวลานี้แหละมันปกติก็อย่าประมาทอย่าไปเข้าใจว่ามันจะไม่แปรผันต่อไปมันก็จะแปรผันไปไม่ต้องสงสัยหรอกเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความเพียรเพ่งพินิจดูอัตภาพร่างกายนี่เสมอแล้วมันจึงเป็นเหตุให้ถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาลงไปได้มันจะค่อยเบาบางไปความยึดมั่นในร่างกายอันนี้นะเมื่อมันพิจารณาบ่อยๆเข้าพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาให้มากเมื่อพิจารณาไปรู้สึกว่ามันเหนื่อยอ่อนใจลงไปแล้วก็หยุดพิจารณาก็สงบอยู่นิ่งอยู่พร้อมด้วยสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตที่มันหยุดนิ่งอยู่นั่นไว้ไม่ให้มันปรุงแต่งเลยไปทางอื่นเรียกว่าพักจิตนี่ธรรมดาพวกมีความเพียรนะเหมือนอย่างคนทำการงานภายนอกนี่แหละทำไปพอเหนื่อยแล้วก็ต้องหยุดพักพอมีแรงแล้วก็ลุกขึ้นทำงานต่อการปฏิบัติทางจิตใจก็เป็นเช่นนั้นแหละถ้าหากว่านั่งอยู่มันไม่ไหวสังขารร่างกายมันแปรปรวนอย่างนี้แล้วก็เดินพิจารณาบ้างเดินไปเดินมาพิจารณาอยู่ขณะเดินอยู่นั่นก็ได้อันนี้บางทีก็ยืนกำหนดพิจารณานี่ถ้าหากว่าใช้อิริยาบถยืนหรือว่าเดินนั้นร่างกายนี่มันค่อยยังชั่วหน่อยมันไม่เจ็บไม่ปวดแรงเช่นนี้นะก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถไม่ใช่ว่าจะไปบังคับตั้งแต่ร่างกายนี้ให้นั่งอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะสามารถรู้ธรรมของจริงได้หรือสามารถทำใจให้สงบได้ถ้าอิริยาบถอื่นแล้วใช้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่ดอกอิริยาบถใดก็ได้ทั้งนั้นแหละข้อสำคัญอยู่ที่สติเมื่อมีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้กายรู้ใจอันนี้อยู่ควบคุมใจนี่ไม่ให้มันคิดส่งสายไปทางอื่นให้มันกำหนดรู้อยู่แต่กายแต่ใจอันนี้มันก็ได้ผลแหละเมื่อเดินไปก็ได้ผลยืนอยู่ก็ได้ผลนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีมันก็ได้ผลทางนั้นแหละมันทำให้เกิดความรู้ยิ่งขึ้นอันภาวนาแบบนี้นะอาศัยสมถะคือทำความสงบใจนั้นพอประมาณไม่ถึงก็ได้บรรลุฌานเมื่อใจตั้งมั่นลงไปพอสมควรแล้วก็เจริญปัญญาต่อเมื่อเจริญปัญญาไปพอสมควรแล้วก็สงบจิตปล่อยวางความคิดความเห็นต่างๆเหล่านั้นไว้ก่อนมาสงบจิตทำรวมจิตลงให้เป็นหนึ่งไปชั่วระยะหนึ่งแล้วก็พิจารณาต่ออย่างนี้การปฏิบัติโดยอาศัย สมาธิเพียงขั้นอุปจารสมาธินี่แหละเป็นพื้นฐานของปัญญาแต่ถ้าหากว่าจะไปภาวนาเอาให้ได้ฌานสมาบัติ8ซะก่อนแล้วจึงจะเจริญปัญญานั่นเห็นว่าเหลือวิสัยซะแล้วสำหรับในสมัยนี้เพราะคนมีวาสนาบารมีมันน้อยไปไม่ถึงกับว่าที่จะภาวนาให้บรรลุฌานสมาบัติเหมือนอย่างครั้งพระพุทธเจ้านั่นได้ถ้ามีก็จะมีน้อยเต็มทีแต่ส่วนใหญ่แล้วทำไม่ได้นี่ให้เข้าใจแต่ถึงว่าทำสมาธิทำฌานให้เกิดไม่ได้ก็ไม่ขัดข้องอะไรขอให้ทำใจให้สงบพอสมควรแล้วอย่างนี้แล้วก็เจริญปัญญาต่อไปเลยพิจารณาไอ้ผู้ที่มีจิตใจสงบพอประมาณอย่างนี้การเจริญปัญญามันก็พอประมาณจะไปเจริญไปมากๆจะไปคิดพิจารณาให้ละเอียดละออไปอย่างพิสดารกว้างขวางมันก็ไปไม่ได้พิจารณาลงพอจะแก้ไขอุปสรรคของดวงจิตนี่ได้ก็เป็นดีแล้ว อุบายอันใดที่จะเป็นไปเพื่อให้จิตมันคลายความยึดความถือในนามในรูปนี่ก็หาอุบายอันนั้นมาสอนใจเข้าไปในเมื่อเรามีสติประคองจิตให้ตั้งมั่นอยู่ได้แล้วนะหาอุบายมาสอนจิตนี่ให้มันเห็นทุกข์ให้มันเห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5นี้แต่ส่วนมากมันไม่เห็นโทษนะมันไม่เห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5นี้มันเห็นเป็นบางครั้งบางคราวแต่บางคราวมันก็หลงไปเป็นอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราพยายามให้มันรู้มากกว่ามันหลงนี่การปฏิบัติมันต้องให้วางแนวไว้อย่างนั้นเราจะแบบพยายามบังคับไม่ให้มันหลงเสียเลยนั่นมันไม่ได้ในเมื่ออริยมรรคยังไม่รวมกำลังกันเป็นหนึ่งลงไปเมื่อใดยังไม่สามารถละสังโยชน์ได้แล้วก็มันยังมีหลงอยู่ในเรื่องนั้นนะเช่นอย่างว่าพระโสดาบันนี่ท่านละสักกายทิฏฐิความเห็นว่าร่างกายนี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาได้อย่างนี้นะท่านละได้ด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคเมื่อละแล้วมันไม่กลับหลงอีกพิจารณาเวลาใดก็เห็นแจ้งอยู่อย่างนั้นแต่สำหรับผู้ที่ยังบำเพ็ญอริยมรรคอันนั้นยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สามารถจะละสังโยชน์อันนั้นได้ขาดเช่นนี้นี่มันย่อมมีรู้แล้วก็มีหลงสลับกันไปก่อนคราวใดมีสติมีสมาธิอยู่ในใจคราวนั้นก็จะไม่หลงคราวใดถ้าเผลอสติสมาธิไม่ตั้งมั่นคราวนั้นแหละจะเผลอไปเผลอสำคัญว่าขันธ์ 5เป็นตัวเป็นตนไปเป็นอย่างนั้นเอาถ้าเผลอไปก็ไม่ท้อถอยก็ตั้งสติใหม่ตั้งความเพียรลงเพ่งจิตที่เข้าไปให้มันถึงให้มันสงบลงตามเดิมของมันที่เราเคยทำให้มันสงบมาอย่างไรก็พยายามโน้มใจนี้ลงให้มันสงบลงถึงที่เดิมมันเมื่อจิตสงบลงที่เดิมมันพอสมควรแล้วก็พิจารณาต่อพ เพียรพยายามเพ่งพิจารณาอยู่อย่างนั้นเนี่ยอย่าไปย่อท้อบางคนน่ะไปท้อใจเวบางคราวจิตใจมันถอนจากสมาธิมันวุ่นวายขึ้นมาอ้าวความเพียรก็น้อยลงอย่างนี้มันก็ท้อใจแหละถ้ารู้ว่าตนเผลอสติจิตใจฟุ้งซ่านเช่นนี้แล้วก็ไม่ต้องท้อใจเออก็รู้ตัวเลยว่านี่เรามันประมาทเผลอสติไปจิตใจมันถึงฟุ้งซ่านอย่างนี้เอาละเราจะตั้งสติใหม่เถอะนี่จะทำความเพียรฝึกสติมันเข้มแข็งขึ้นเพื่อให้จิตนี้มันสงบลงพอนึกอย่างนี้แล้วก็ตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปเมื่อจับลมหายใจเข้าออกนี้ได้แล้วมันก็รู้ก็รู้จิตตัวเองสติมันก็จะยังเข้าไปถึงจิตได้ไปควบคุมจิตให้นิ่งให้ตั้งมั่นลงไปเหมือนเดิมอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าผู้มีความเพียรผู้ไม่ท้อถอยผู้ที่เห็นว่ามันยุ่งยากแล้วท้อใจเสียไม่ทำความเพียรมีแต่ปล่อยใจให้เพลินไปตามเรื่องให้เฉยอย่างนี้ผู้นั้นคือว่าเป็นผู้ไม่มีความเพียรเรียกว่าตั้งอยู่ในความประมาทให้เข้าใจมันก็เป็นธรรมดาแหละการทำความภาคเพียรพยายามละกิเลสตัณหาอุปาทานเหล่านี้นี่มันก็ยุ่งยากแหละจะไม่ให้ยากไม่ได้แต่มันก็จำต้องทำถ้าไม่ทำกิเลสมันก็ไม่หมดไปจากดวงจิตนี่เมื่อกิเลสมันไม่หมดไปกิเลสมันก็จะพาก่อภพก่อชาติขึ้นมาแล้วก็จะมาถูกชลาพยาธิมรณะบีบคั้นเอาอยู่อย่างนี้แหละแล้วจะถูกความโศกเศร้าเสียใจพิไลลำพันธ์ต่างๆครอบงำจิตใจนี้ไปมันจะเป็นมาอยู่เนี่ยในวัฏสงสารอันนี้นะสำหรับบุคคลผู้ยังหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสนี้ไม่ได้มันก็ต้องเป็นอย่างว่านี่แหละชีวิตนะดังนั้นทุกคนให้พิจารณาถึงแม้ว่าผู้นั้นแหละจะมีร่างกายสมบูรณ์โรคภัยไม่เบียดเบียนอยู่ในระยะในวัยหนุ่มหรือวัยกลางคนนี่พอถึงวัยแก่มาแล้วอย่าไปสงสัยว่ามันจะเที่ยงยั่งยืนไปอย่างนั้นพอธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้านี่เมื่ออาศัยมันมานมนานเข้าไปใช้สอยมันเข้าไปอย่างนี้มันก็สึกหลอได้เหมือนกันพระองค์เปรียบเทียบอัตภาพร่างกายนี้เหมือนกับเครื่องยนต์กลไกต่างๆท่านจึงกล่าวว่าสริระยนต์สริระยนต์นี่ร่างกายนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับเครื่องยนต์เครื่องหนึ่งธรรมดาเครื่องยนต์นี่ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆก็เกิดสนิมไม่ใช้ก็ไม่ดีเอาถ้าใช้มากๆเข้าไปเครื่องก็หลวมก็ไม่มีกำลังบางทีเครื่องใดเครื่องหนึ่งเสียลงเมื่อเครื่องใดเสียลงแล้วเครื่องอื่นก็หยุดไปใช้การไม่ได้ร่างกายอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆเหล่านี้ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งมันวิบัติลงไปแล้วส่วนอื่นมันก็ใช้งานไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นมันเนื่องกันจึงต้องอาศัยการบำบัดการรักษาด้วยยุกยาต่างๆแต่ถ้าหากว่ามันหมดบุญหมดวาสนาลงจริงๆจะรักษาอย่างไรมันก็ไม่ได้ผลเลยเรียกว่าบุญเก่านั้นมันล่อยหลอลงไปแล้วมันจวนจะหมดอยู่เรามาล่อแล้วอย่างนี้มันจะมาเยียวยารักษากันยังไงก็ไม่ไหวนี่มันต้องเรียนรู้ไว้ หตุปัจจัยของชีวิตของอัตภาพร่างกายอันนี้มันก็เหมือนเครื่องยนต์กลไกเครื่องยนต์ถ้าใช้ไปมากมันหลวมแล้วอย่างนี้แม้ช่างซ่อมมันก็ซ่อมไม่ไหวมันก็ต้องทิ้งเป็นอย่างนั้นอันนี้ร่างกายคนเราก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยเมื่อซ่อมแซมไม่ไหวแล้วก็ต้องทิ้งแหละต้องทิ้งเพราะฉะนั้นให้พากันภาวนาให้มันรู้เมื่อมันรู้อย่างว่านี่แหละมันก็เป็นเหตุให้ละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราเป็นตัวตนของเราไปเรื่อยๆแต่เมื่อมันรู้ชัดอย่างว่านี่นะเพราะว่ามันเห็นนี่เห็นว่าร่างกายนี่มันบังคับไม่ได้ถ้ามันเป็นของเราจริงๆมันเราก็มีอำนาจที่จะบังคับมันได้แต่นี่เมื่อมันบังคับมันไม่ได้อย่างนี้นะยังไปโมเมถือเอาว่าเป็นของเราอยู่อย่างนี้มันจะได้ยังไงแล้วอันนี้มันไม่ได้มันอย่างนี้นี่พระศาสดาทรงสอนมากทีเดียวธรรมะในพระพุทธศาสนานี่เมื่อไปตรวจดูในหนังสือพระไตรปิฎกนั้นส่วนมากก็สอนอย่างนี้แหละธรรมเทศนากันใดก็ต้องสอนอย่างนี้ทั้งนั้นเลยเป็นอย่างนั้นก็เพราะความจริงมันมีอย่างนี้ไม่ทราบว่าจะสอนยังไงต่อไปจิตมันคล้องอยู่ในขันธ์ห้านี้มันยังปรงยังวางไม่ได้ดังนั้นธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าจึงพระองค์จึงนำอุปมาต่างๆมาเปรียบเทียบให้ฟังให้ผู้ฟังได้รู้ว่าร่างกายอันนี้ไม่ใช่ของตนจริงๆไม่ควรที่จะมาหวงแหนไว้ไม่ควรที่จะเศร้าโศกเสียใจเมื่อเวลามันวิบัติแปรปรวนไปแต่ความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทก็มีอย่างนี้เลยเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงนี่ผู้ที่ไม่รู้แจ้งในขันธ์ห้านี่ตามเป็นจริงแล้วเมื่อเวลาขันธ์ห้านี่มันวิบัติแปรปรวนไปก็เศร้าโศกเสียใจทั้งสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายอีกด้วยในอย่างนี้มันมีทุกคนไปแหละสำหรับผู้ไม่รู้แจ้งในธรรมของจริงนะไม่มากก็น้อยทีเดียวคนที่มีกำลังเรี่ยวแรงดีมันก็หลงความเป็นหนุ่มเป็นสาวว่าตนนั้นจักไม่แก่ไม่ตายง่ายจิตใจก็เลยหึกเหิมเพลิดเพลินไปอย่างนี้แหละแล้วไอ้ทางที่จะละอุปทานความยึดมั่นในขันธ์ห้านี่ห่างไกลกันเหลือเกินถ้าปล่อยใจให้เพลินไปอย่างว่านั้นไอ้ความเห็นสำคัญว่าตนยังหนุ่มยังแน่นยังกำลังวังชาดีอยู่เมื่อสำคัญอย่างนั้นเนี่ยตัณหามันก็กำเริบขึ้นในใจมันก็อยากได้อะไรต่ออะไรใครเขามีอะไรก็อยากได้กับเขาไปแล้ววันนี้นะอ้าวเห็นคนเขามีรถเล่นขี่ไปเห็นเขาแล้วก็โอ้อยากได้เหลือเกินนะรถนี่เพราะว่าถ้าเราได้รถเล่นสักคันหนึ่งมาขี่เห็นเจ็บสบายดีสะดวกดีนั่นแหละมันลืมกายลืมสังขารอันนี้แล้วมันจึงได้เกิดความอยากขึ้นนานาประการไม่เฉพาะแต่รถเบนซ์เนี่ยอย่างอื่นๆมันก็อยากไปหมดถ้าหากว่าไม่ห้ามไว้นะจิตนี่นะความอยากไม่มีสิ้นสุดจริงๆนะแต่อย่างนี้นี่นับว่าเป็นสิ่งที่ควรใส่ใจให้มากควรพากันเพ่งพินิจพิจารณาผู้ที่ได้มาปฏิญญาณตนถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วก็ไม่ควรประมาทควรจะพากันปรับปรุงจิตใจของตนให้เข้าถึงพุทธศาสนาจริงๆ ัวใจของพุทธศาสนาก็อย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆอยู่แล้วแหละหนึ่งเพียรพยายามละความชั่วออกจากตัวสองเพียรพยายามทำความดีให้เกิดมีขึ้นในตนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้สามภาคเพียรพยายามชำระใจที่เศร้าหมองขุ่นมัวอยู่ด้วยอุปกิเลสต่างๆนี่ให้เบาบางออกไปจากดวงจิตนี่จนกว่ามันจะหมดจะสิ้นนี่เป็นความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาพระเจ้าทุกพระองค์ที่มาตรัสรู้ในโลกนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรที่จะปล่อยใจของตนให้เห็นผิดออกไปจากคำสอนโดยย่อสามประการนี้ถ้าผู้ใดจำกัดความเห็นอยู่ในสามประการนี้ได้ผู้นั้นก็จะมีความภาคเพียรพยายามพิจารณาตัวเองว่ากิเลสหรือว่าบาปธรรมอันใดที่มันยังหมักหมมอยู่ในจิตใจตัวเองเนี่ยเมื่อรู้ว่ากิเลสอย่างนี้มันหมักหมมมันแทรกซึมอยู่ในจิตใจนี่ก็จะเพียรละมันไปเลยแบบนี้นั่นเนี่ยจะไม่เลี้ยงมันไว้จะไม่เลี้ยงกิเลสบาปธรรมอันนั้นไว้ในใจธรรมดาอยู่เองนะคนเราเมื่อละทั่วแล้วมันก็ทำดีไปพร้อมกันเลยอย่างนั้น เมื่อละความเห็นผิดไปได้ความเห็นถูกมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้นะเช่นละความเห็นผิดที่เห็นว่าบุญไม่มีบาปไม่มีอย่างนี้นะ เมื่อละความเห็นอย่างว่านี้ได้แล้วมันก็ต้องเห็นว่าบุญมีบาปมีแต่ว่าบุญและบาปนั่นมันเกิดขึ้นจากการกระทำถ้าไม่ลงมือกระทำอันใดแล้วอันนั้นไม่เกิดขึ้นเห็นอย่างนี้จึงเรียกว่าเห็นทุกข์บาปอย่างนี้นะถ้าว่าเราไม่คิดทำมันแล้วมันจะเกิดได้อย่างไรแต่นั่นที่คนเราเนี่ยมันสะสมเชื้อของบาปไว้ในใจมานมนานแล้วสะสมความโลภไว้ในใจมามากแล้วเนี่ยแหละความโลภอันนี้แหละมันบันดาลให้คนทำบาปเนี่ยสะสมความโกรธมาไว้ในใจความโกรธนี่แหละมันทำให้คนเราทำบาปสะสมความหลงความไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกนี่นะนี่แหละสะสมความไม่รู้อย่างว่านี่ไว้ในใจนะมันก็เป็นเหตุให้คนเราทำบาปได้เพราะไม่รู้ว่ามันเป็นบาปมันก็ทำบาปได้อย่างนี้แหละนี่เราต้องมาคำนึงถึงมูลเหตุของบาปกรรมเหล่านี้จิตใจมันได้สะสมมานมนานหลายชาติหลายภพแล้วอย่าพากันนิ่งนอนใจต้องภาวนาเพ่งจิตนี้เข้าไปมันก็รู้ว่ากิเลสอะไรมันมีอยู่ในใจนั่นเมื่อเราเพ่งอยู่ภายในนี่แล้วมันรู้จะไปให้คนอื่นมารู้ให้มาบอกให้ว่าคุณนะมีกิเลสอย่างนั้นอยู่ในใจอย่างนี้ในใจไม่มีใครจะไปกล้าพูดอย่างนั้นได้หรอกไม่มีนั่นแหละมีแต่ตัวเองเท่านั้นแหละพิจารณาเห็นกิเลสภายในใจของตัวเองเมื่อเห็นชัดลงไปอย่างนั้นแล้วมันก็เพียรละมันเท่านั้นเองไม่เลี้ยงเอามันไว้อย่างที่ว่านั่นแหละเมื่อละความโลภลงไปไอ้ความไม่โลภความถือสันโดษยินดีตามมีตามได้มันก็เกิดขึ้นแทนบุคคลนั้นเมื่อตนมียังไงก็ยินดีบริโภคอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ทำบาปไม่ได้เบียดเบียนใครอย่างนี้แหละเมื่อละความโกรธออกไปจากจิตใจเช่นนี้มันก็มีความเอ็นดูกรุณาในมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาแทนความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาทางๆนั้นมันก็ดับไปความเมตตากรุณามันก็เกิดขึ้นมาแทนเมื่อคุณธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นมาแทนแล้วก็ไม่ได้เบียดเบียนบุคคลใดและสัตว์จำพวกใดเป็นอย่างนั้นเมื่อละความหลงออกไปความเห็นผิดเป็นชอบดังกล่าวมาแล้วนั้นดับไปจากดวงจิตนี้ความรู้ว่าบุญมีจริงบาปมีจริงคุณโทษมีจริง ข้อปฏิบัติให้ถึงสวรรค์ให้ถึงซึ่งพระนิพพานนั้นมีจริงถ้าไม่มีจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแนะนำสั่งสอนไว้เลยเพราะพระองค์ได้ตรัสรู้แจ้งแทงตลอดแล้วอย่างนี้นะมาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะไอ้ความหลงเข้าใจผิดที่ว่ามันก็ระงับไปความรู้ความเห็นถูกต้องอย่างว่ามันเกิดขึ้นมาแทนเมื่อความเห็นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแทนแล้วมันก็ลงมือทำกันนะบัดนี้ถ้าบาปยังมีอยู่ในหัวใจอย่างไรก็เพียรละมันไปเลยบัดนี้ถ้าความดีอะไรที่ยังไม่ได้ทำก็เพียรพยายามทำโดยเฉพาะความเห็นที่ว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเป็นตนนี่มันสำคัญมากเมื่อบุคคลมีใจตั้งมั่นแล้วก็สอนใจตัวเองให้เห็นโทษแห่งความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี่เรื่อยไปทีเดียวไม่ใช่ว่าสอนครั้งเดียวแล้วมันเลี้ยวไปเลยมันไม่เลี้ยวหรอกสอนไปเรื่อยๆสอนไปเรื่อยๆมันหักละไปทีละน้อยละน้อยไปไอ้ธรรมดาผู้ที่มีอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าเต็มที่ก็เป็นอย่างนั้นแหละให้พากันเข้าใจอย่าไปนึกถึงว่าท่านผู้มีอินทรีย์บารมีแก่กล้าแล้วนั่นท่านฟังเทศพระพุทธเจ้าจบลงท่านก็สามารถละอุปทานเสียได้หรือว่าท่านไปปฏิบัติลงมือปฏิบัติตามไม่นานเท่าไหร่ก็หลุดพ้นไปได้อันนั้นนั่นมันเพราะว่าท่านได้ฝึกตนมาเต็มที่แล้วอันนั้นนะได้สะสมบุญบารมีมาแก่กล้าทุ่นบริบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นทำความเพียรไปไม่ลำบากเท่าไรนักก็หลุดพ้นไปได้อันนี้ผู้ที่ทำความเพียรมันยากลำบากนี่แสดงว่าอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าดังนั้นเราจึงต้องทำความเพียรเรื่อยไปต้องอดต้องทนสู้กับกิเลสตัณหาเรื่อยไปแหละเมื่อเราสู้ไปไม่ถอยอินทรีย์บารมีมันก็แก่กล้าขึ้นโดยลำดับไปแล้วกิเลสตัณหามันก็เบาไปอย่างนี้แหละถ้าหากว่าชีวิตมันบรรลัยแต่ไปเสียก่อนไม่สามารถจะทำอินทรีย์ได้ให้เต็มบริบูรณ์ได้ในชาตินี้ก็เป็นอันว่าเราได้ทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนเต็มความสามารถสามารถบรรเทากิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจนี่ได้มากพอสมควรแล้วก็เอาละไม่ต้องเสียใจตายก็ตายอย่างนี้มันก็จะเป็นอุปนิสัยปัจจัยอย่างแรงกล้าติดตามไปเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วอย่างนี้ก็สามารถที่จะหลุดพ้นไปได้โดยรวดเร็วอย่างพุทธศาสนิกชนในครั้งพระพุทธเจ้านั่นแหละมีอยู่เป็นจำนวนมากทีเดียวเพราะท่านเหล่านั้นได้ฝึกตนมาเต็มที่ตั้งแต่อดีตชาติหนหลังนี่เพราะฉะนั้นเมื่อได้ทราบอย่างนี้แล้วพึ่งพากันตั้งอยู่ในอัปปมาทธรรมคือความไม่ประมาททำความเพียรพยายามสอนใจของตนไปตามอุบายธรรมะที่แนะนำสั่งสอนมานี่ก็จะบรรลุผลตามความมุ่งหมายดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้